Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. Three, two, one. Chcesz to oprowadzę cię przez sierociniec. Jestem jednym z opuszczonych. Nienawidzę ludzi, a gatunek nikt nie wie. Moja matka ziemia odwróciła się ode mnie bokiem. Nasz ojciec w niebie mówi: to nie mój syn, to nie twój syn. Więc ja o nim nie mówię już. Chowany w kulturze, chowany przy murze. Stróż, o którym mówisz, uciekł gdzieś w piach. Bo jak mówisz, że mnie bronił, nie tylko w snach, to nie wierzę. Hej, chyba bliżej do demona. Chociaż pluję na cyrograf, prędzej skona. Więcej nie kochaj. Mój rap to monar, mój znak, mój towar. Jebać świat w etykietce. Mam widzieć ta różowo, ziomuś chyba po tabletce. Mogę się oszukiwać, ale uznałem, że nie chcę. Nie wiem, czy na kracie noszę kamienie, czy serce. Wrażliwość, którą miałem, zabijana jest codziennie. Ten świat jest zły, jakby nim rządził Hades. Tutaj czasami koszmary spełniają się na jawie. Nie pozbawią marzeń, gdy pozbawią życia. A to, co po nas zostanie, to niewolniku, mówię radę tam. Umieraj, pracuj jako zombie, tu gdzie kraj. Tu gdzie świat jest ubogi, a ty zawijaj. Jeśli sam nie dajesz rady, w sierocińcu my nie uznajemy słaby. Choć pokażę ci mój świat, to pieprzony sierociniec. Co drugi sąsiad pije w ludzi oczach, widzę ból. Jakie 500 zł, ziomu, siebać ich zasiłek. Dealujemy stylem, pchamy rapy w polski hurt. Tu co drugi chłopak wciąż dorabia jako dealer. Tak łatwo wpaść w machinę, która zmieli cię na wiór. Tu co drugi klient przez tą mefę jest wampirem. I to zabiera mu siłę i wciąż ściąga go na dół. Dla nas rapy to w jedną stronę bilet. Jaki sezonowy zły ziomek, wbijam w niego chuj. Nawet z autotunem i tak wciąż będzie debilem. Bo słucham jego gnioty i przekazu ma tam nul. Każdy samozwańczy król może tu lizać jajka. To flow obcina im głowy, gdy tylko chwyta majka. Nie sezonowa gwiazdka, ale kumaci wiedzą. W tym sierocińcu z demonami gram już ósmy sezon. Świat jest zły, jakby nim rządził Hades. Tutaj czasami koszmary spełniają się na jawie. Nie pozbawią marzeń, gdy pozbawią życia. A to, co po nas zostanie, to niewolniku, mówię radę tam. Umieraj, pracuj jako zombie, tu gdzie kraj. Tu gdzie świat jest ubogi, a ty zawijaj. Jeśli sam nie dajesz rady, w sierocińcu my nie uznajemy słabych.